الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها فأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. اللہ رب العزت کتاب قرآن عظیم الشان وقف وقفان دین انسان تا آواز کئی او دعوت ور کئی چی اللہ دسل را لے گلے ما دنیا تا او زمکی تحصیل نازل کرے ما زمکا کہ اگر که مخلوق نور مشتے آغی خود دی قابل ندی چغید اللہ کتاب دکی یا واوری او یا پی عملو کی او یا ورتکینی یا نور قدر و عزت و احترام کی آغی لینو نازل کرے نور کائنات تھی چاہد انسان نا ڈیر لیو ڈیر غٹ تھیو کاغرو ندیو دریابو ندی اغیم ددی قابل ندی جو قرآن مطلب بانی زان پوکی دی مقصد دا پارا اللہ رب العزت کل کل قرآن کدا سی و خبرو کی جہاں انسان ذہن تا آسان نرازی اغام دا مطلبی چه انسانا تا چه ماسلہ پیدا کرے خپلو نعمتونو د رحمتونو د برکتونو مرکز مې ګرځولې چې دغه نعمتونه ما په ویلې مخلوق نه دي کړې په جنات مې هم نه دي کړې دا ریسه یوان د جناتو دا یوان خو ساروم نه زګاری او ځل نبی علیہ السلام سره غلیو نو درخواست وته کړو چې زه یې خپل امت ته وایا چې دې پاډو کو باندې استنجا نه کوي او پسارانو باندې استنجا نه کوي سارانه مونږ دې ته وی چې وشان وچی اپو کلو کې به خشاک ډیر ګرانو دا واړو به ګرځېدو هغه به راټولول د خشاک لپاره بلولو لپاره عربو کې خو د وخت نه تو بو ډیر کمې و وسوم هغه په سکلو د پاره دومره په ګران باندې بیا ستنجاوې په سکلو و وزغی چې په حاجت تلو غټي لوټي نو کله به جذغه ملاو نشنو اډو کې بابا کوم راوي وشوي به هم پکې راوي نبی علیہ السلام په خپل عبد الله بن مسعود توي چې مال یو درې کان یو ګورا حاجت ته زما نا بغیر دې دلې خو کانې ونو نو دوه کانې ومن ته یو سره دا خوشي راوړ نبی علیہ السلام ورته وی چې دا لری کین نه ریکسون دا هو پلیتی یو شی بخپل پلیتی نو باقیت تو پی سنگ رازی ناقی پیریان نبی علیہ السلام تدا مینتو کو چطو دیدی امت تو آیا چی پاڑو کی باندی استنجان کئی دا زمونگا خوراک دے آغوشوی باندی استنجان کئی دا زمونگا سارو خوراک دے دا ژوند دی چرته انسان او چرته جنات انسان له چله کوم نعمتونه ورکړي دي د دې مثال په دنیا کې نشته د خوراک صحت یې نشته د لباس صحت یې نشته خبر روان دي بل رب العزت وی چې ما دغه لنی پیدا کړي تاسو چې کومه خواري کوي دا خو څه به پیدا کار دي په دنیا کې به سچلو شی غنم بدیو شی شهرت بدیو شی او خلق بدی صفاتونو کی خبرې وو کی دا تا د جهنم نه خلاصول شي کله خلق ارسم را خبرې وو کی او استاد صفاتونو کیو ډیر لوی لوی کنا نو دا تعالی سو پیدا خون شي در کوله بغیر د عذاب نه ذکر دا قبر نشورو جی چکل انسان قبر کی کیدے ملیک والراشی نو دغو تیادی چې چې تاسو خلق جاړي او ډیر صفاتونه دي کوي چې دا زمونږ یو شیرو دا زمونږ د کلی پوزه وا دا زمونږ د کلی مشهور او زمونږ د کلی عزت او زمونږ د کلی نو ملایکی ولا غرب ورکی او اتری شاد آسی وی یو یو خبر او تکی غرب تیو باسی فا تری شاد کلی پوزا وی تری شاد کلی مخورید وی نو چی اپلا ولا سو چلی خوا چی دقا دائی که ملایک داس بی کن عدیب دی خوش آلی گی نبی علیہ السلام ویلیو چې څوک ستاسو صفات کوي اتا سناسي چې دا حضرت پیژنې دا ډېر لوی انسان دی مې مونږه هو کچ کړې نه ده په زور ولوي نه دی زه نه ولوي په دنیا کې کنه د دوی دومره شاګردان دی او د دوی دومره کتابونه دی او د دوی دومره درسونه دی یا خدای ته نبی علیہ السلام چې څوک دا څه وینو پاسه او دې مخته ولا خاور ولا نو صحابه په دې عمل کړو کنه زبیر ناستو چه صفت کون آغا خور روا غسته ویچه مونگ پی عمل نکو ننور و بی سوک کئی ندی مخت و تون نوسته کنا ویچه بدی شکر باسا چه پیغمبر خوری آدی کلی چوڑا کلی مرچکی ندی یاد کلی اله خبره کې د پیغمبر ډېر لوی حکمت یې کنا تھا نو صحابو ته دا ولي ویلو چې خاور او تون ولې حکمت یې کنا بار حدیث کې ښا نو حکمت دارې چې دا صفات سره کې څه دا چا صفات کین دې زنه پیدا شوه دې چله وی خلقکم من تراب د خاورنا اه دا خاورې والا د خاور صفات کین دې مطلب په کنه خا نو دغه له الله رب العزت ایمان نه پیدا کړی چې کوم کار راو مونږه چې کوم مطلب راو مونږه چې الله له نو سوغتو او کوم مطالبه کول نه راو مونږه کړل چې کوم نه کارو نه غي پسې شوې دنیا کې چې دنیا دا مال دې دولت دې او بلډینګونه دې او نوم دے او شہرت تے اللہ وی دانگو آڑا زستان دا تپوس نکو ما قیامت کیو دوستان دا خپل امانت تپوس کو ما چی حدیث کی راضی ان الله انزل الامانه في جذر قروب الرجال الله امانت نازل کړو په کوم ځای کې نازل کړو کوم ځای ته را لېګلو زمکه ته نو را لېګلې غرونه ته نو را لېګلې اوبو ته نو را لېګلې بلکې د بندیانو په دې زړونو کې په ویخ کې چولیو بندیانو زړونو کې او ور جن سړی نه ودا کړه هغه وې دا مشهور دي کنه ناغی سنگا پوشو چه اللہ زمان پا دی زلونو که دننا امانت یخی دی نیز سم علیمو من القرآن و علیمو من السنت تا قرآن نزدک کرنا تا سنت نزدک کرنا اگا امانت خوب بل سسر نزدکی دو د دین از دکو اغا امانتو خوا اغا اللہ نازل کرو نسوک داسی و پش قسمتو چیغی اللہ امانت اپی جندو دیکو اداغی احترامیو کو اداغی قدریو کو چی اللہ و تصویلو اغا اکلل کنخا ولی هغه چې کله قران واورېدو نو ځنه خو پاري کې هغه مقناطیس پروت وکنه ناغه راخ کزان تا دا اصل مطلب او ډیر خلک او چاغي قران وا نورېدو اورېدو له سم نشو دنیا کې اورېدو ته سم نشو ذکرې ته سم نشو نو هغه د الله امانت چې وو دا غي په زړونو کې ونه تر کومې پورې به وو د دنیا سیزونه خو روغ نه پاتې کیږي روغ که نه دا خو آخرت کې بار شي روغي او خرابېږي به نه فی آنهار من ماین غیر آسن دا جنت دا سن احرون دی چکا طول عمر بئی گی خو لیکن عبوے نخرابی گی فانهار من لبن لم یتغیر طعمو او نحرون دی دا پیونا چخونی نبدلی گی کار سمر زمانی پی تیرشی فانهار من خمر لذت للشاربین نهرون دید شراب وانهار من عسل مصفا نخرابی آر سکرتی عدل تک پیدا کی خودو شیر رستو بس چای پخو ما او یر دیشو پرچ کی دکی نخودو بیا چای ما پخوا بیا وطنا ماست پخوا تو دنیا کی خونٹنگی گی وچې الله کوم امانت درکړیو تا دا غي غوړونو کوم تا دا وی خیالونو ساتو هغه دا چې قران دې اورېدلې وي نو هغه زړونو کې به نور پیدا شي هغه کې به برکت پیدا شي هغه کې به استعداد پیدا شي هغه کې به قابلیت پیدا شي ځکه ګرباتی چې پرتای نو پرته وای بس چې تلې د وطنې والی نو چخ چې د پروت په نورم داسې شته دی نو دا امانت د الله رب العزت انسان په زړه کې پیدا کړي او نو قران نازل کړه سنت یې نازل کړل چې په دې سره به استاد امانت کار شي ا دنیا کې به هم په حجوان تیر کې او آخرت به هم خیسته شي او من کان امیتن فاحیناو الله دې زغ خلقو چې مړو الله یې ما جوان ذکرل وجعلنا له نورا او ظلمې په زړه کې رڼا پیدا کړه هغه ازلی او فطرتی توحید اگر میں پکی راہ کارکو نو یمشی بیهی پی الناس جون خو دیتی رہی پا دنیا کی جون خو پا دنیا کی دا معاہد دے چو دی عزت جون دے دا برکت جون دے دا حیاء جون دے نو دا غی خلق تا پل امانت ملاو شکا اچې کوم خلکو څو غوړ او فکرونو کو او چې کوم تعلیمات الله نازل کړی او هدایات نو هغه له خپل رانغه دغه بالکل رسوب فکرونه کې جذام سدي الله ما نازل کړی دي نو په دغه امانت خراب شو ډیر زر نشه خراب خو ډیر وخت پس خامخا خراب شي تی غور نہ کہتی صفائی نہ کہے او تی خیال نہ ساتی نو دا کہ خلق وګورا سدی فطرتونه خراب شي وی فطرت چې یو بنده خراب شي کنه بیا به تدا سے ګوري برابر راځي چیر ده انسان دی او ځان به نه ساتي پاغلار باندې ځکه هغه انسان نه بیا کنه بل ست نه جوړ شي او ناشنا ناشنا کارونه کوي او خلق ته پوره معلومات کیږي دا ځکه خلقو چې غیزه خپل فطرت سمباله خونه کو نو زید پر الله رب العزت قران کې کله کله دا وی ښا چې انسان ته نه خبر کنا چې ما تعالی څومره لوی نعمت درکړې ته خو زديده عظمت نه او زديده طاقت نه او زديده زور نه نه خبر کنا قیامت کې به خبر شي بیا ها چې دې کې الله څومره زور او طاقت چولې دي حضور چې بل څوک پنه پويږي ته په پويږي الله تعالی عقل درکو سترګي درکړي وګونه درکړل دا هم د دې لپاره چې الله کلام پیووري دې کې ګور داس طاقت چولی الله کلام پیووري نه بل دې کې نشي کې تا کلام پیوائی پا جبا باندی پا سرگو باندی و توگوری پا گونی واوری و پا زلو باندی زان پی پوکیم چی دی که سمرلوی مانا دی که سمرلوی مطلب دی او دنیا کی اللہ مثال نخولی دی دنیا کی خوالت دی و تا پکر کولی ارشی تا وی پا توحید پا نظر سره گوری کنا شیره که چره دا دیل اللہ دا ظرف او لوخ نه پیدا کولی دا با سن کانٹرول که دو دا قرآن با سن کانٹرول که دو دیل خوالت دی انسان زلو پیدا که د انسان سترګي پیدا کړې د انسان غوګونه پیدا کړو د انسان جبه پیدا کړم چې دا قرآن په دې کې سمبال دی ها کنټرول دی امي سال دا ځای کې نه ای دا 11000 بجلی چې دا کوم ځای کنټرول دا په دې تار کې یو دی کنی توای چې دا زو په دې اتی کې کنټرول کوما ډېر بڑا جانور هي دې اوه کې کنټرول کوما نه دا ولله دې تار کې کنټرول کړی دا مستا په دې باندې عقل رسی دې مې رچا عقل نه رسی او که چېرې دا خپل کنټرول نه بار شو ملکونه بروان نکی او بس دار اللہ شان دے مونگا خو نپوئی گو ویلی امنشو چه حدیثو کی بار بار بخاری طولو کرا دی چه دو قیامت دیر علامی دی قیو علامہ دا بکی نارن چه ور برا خلاص چینو خلق برا جمع کی محشر تا خلق برا جمع یبیتو ماهم حیث باتو ويسير معهم حيث صاروا او كما قال دا سور وای چې بس خلق پسی وای چری کوم دې کې شپکی نو دې به سره مشپکی چری کوم دې کې روز کین دې به هم سره روز کوي نو به پری محشر ته وای جام نو باز بک ویلی دی اوس الله تعالی علم دې یقیني خبره خو نه ده چې غدا ور دې کنه دی چې سوزه ته نه خالی نه ده ښا برا ور دے کتا ور دے کورنو کم ور دے ای پا دیوالونو کم ور دے فارس کی ور دے دا چی او دل پتاو شکنا اولا تینا دا کانٹرولو باسی نو دینا سو کلاسی دیشی بیا دا یو اللہ کانٹرول کردے نو اللہ رب العزت وی دا توحید او دا فطرتو دا ماستا پا دی بدن کی کانٹرول کرے دیں ولی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرائیته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اللہ وی کدا قرآن میں پا غر نازل کرے دیں او سرو کانٹرول نشتا دا غزر نشتا دا غسترگی نشتا دا غوگون نشتا دا غلسان جبنشتا هغه سره سوي نو که دغه سه په نازل کړي نو الله وی تابلی دلیو ها تابلی دلیو خاشعا متصدعا چې یاره دبا او ټوټي ټوټي کې دبا دا ورونه چې ټوټي شي وکنه دا هټول دغه وځنه چلانا بل عزت په تا د خپل طرف نه حکم او کناغي بیا چرته ټینګې زه کله به تعالی رب العزت خپل ذات نه معمولی غوندې تجلی وکړه نو غرب نو بیا نو هغه تجلی دومره ولکه قران نه دا خو به حذاو به انتها شي د دې خو په یو آیات کې د الله رب العزت څومره تجلیات دي څومره حضور چې ما ته وی چې تار کې را باندې کړی دي کنه مونږ ته هیڅ پته نه لګي تدې پته په قیامت کې لګي چې الله دې انسان لا څومره نور ورکړاو زورا چې نمو ته دا غستره ښه نور و ته غستره چې وجعلنا له نورا قد جاءكم من الله نور يخلقوا تاسو ته خدای له طرف نه نور راغلې دي ناغی برا برا کاتو چیزان ور بیادینو نلاوینا و کتاب مبین دا خاموش نور دے دا قرآن واضحا تو خونی خبر دادا دا نور نکنا اجو سوک دا تووی چکینا نو توی دا نخبر را لخده دا دا لن دیکھو نخبر خوب دا تباکی تا نه خو بدل څه ته تاسو نه کیګم د دیو کیږي ښا کملایک ارزه کې انسان ته ولاړ دی او بک او ګډوډ انسان دی ګډوډ نو دغه وته وی چې لم تکن آیاتی تتلا علیکم ولی تاسو باندې آیاتونه زمانو لست شوی دغه وته الم یاتکم رسل من قبل منکم تاسو ته پیغمبران نور اغلی استادو په شان ته انسانان یقصون علیکم آیاتی دغه نور کار په دنیا کې نو والله زما آیاتونه تاسو ته بیانول نور اغلی الم یاتکم سوک نور اغلی الم یاتکم نذیر سوک حق پرست تا اوم نو راغلے سوک مواحد طالب پنج پیرے تا اوم نو راغلے دا تا پوز بکی ناغیب سوی قال اوی بلا قد جا انا نذیرن راغلے ہو آو راغلی و نذیر راغلی و حق پرس راغلی و پنج پیره راغلی و کوارت تر راغلی و خوپا کذبنا ہمگوی دا دروغ و ایسالی دا اٹول مولانی او سوئی دے بل سوئی اٹول مولانوی ما خامو نشتاو دے وی نشتا اٹول مولانوی ختمو نشتاو دے وی نشتا اٹول مولانوی اسخات دائرشتا دے پا جنازہ کے دے وی نشتا ټول مولانوی د جمعش په مبارک ادا ډیر ثواب دې پکې دی وینا دا وګوره راغلی خو بس مونږ وی دا دروغ جن دی وی شاله وی شاله وقلنا ما نزل الله من شيء مونږ وی دا دې ځان خبرې کې الله هیڅ ندی نازل کړی دغه تاسو دې ګورای په لبل تاسو نشته کتا دنیا کې ځان لاسو جوړ کړی کنه او ناشته تلا تر کړی دیږي او اذان دوکا کوي چې دی کې ثواب دی دی کې ثواب دی پټکه او خانقاه جوړ کا او زر تسبیح او ګور او امسا او ګور او وګدي وګدي جامې واچوا دا ثواب دی دا بزرګی ده دا بزرګی نه ده دا شیطانی ده دا تا د چې سیاست کوندا د شیطان کړه ده دا کړه هغه سره ملاویږي غټ پټکی او درنام ساو زر تسبیح غټ او منګزي وسره جیب کې څه کوي کون صافا ری وړ چې نه جابه وکړنو پاکي وزن پاک کوي دې ته کون صافا وای کنه دا سره پیرانو میرانو سره پوخاوي کنه دا کومل ټول ډکو مونږ په خپل پکې روانو پیران و جمعی پروت باندی خلق لها لنگر ورکاو خواه تو بخده تو اخلقی با دی غذاب اختکره اون خواه اگی ندی خبر چه زان ده زان ندی خبر چه دامون سکو سنکو دا دین ده چه تا ته ده کلمه ماناو نخوا چه لا اله الا اللہ و سمانا تا ته سورته فاتحه معنا او نخو او چهر مانځ کی دا وای ملک وای زما شملو ته ساجت ته لنګر ته ساجت ته ازما وځي پو ته ساجت ته ازما تسپو ته ساجت ته زما خو ایمان ته ساجت ته او زه د ایمان نه خبر نشوم ادا خلق کراماتو هغه چا و داغي په حق کې سوینو مرک ته تیارو چې بابا جی په خبرې کوي یله کوي زه د نړۍ بابا جی بلومشته کنه یو ځدا خو نه دی هغه دې ټولو بابا جی غانو مشر دی دا تیار په دې ملک ته راشوي ښا خلق نه خبر د شپې ته دا یو کالو بشو کتاب او قرآن کې خود ای مونږ جرات کیو زکه سې او یا او کالو بابا هغه ګجرات کې دوه قسم خلق د میاګان او ګجران نو میاګان خپل نرات لا ګجران په کلاخونه بابا یې مونږ ته یو یو ټکه وایې توبه نو چې مونږ به توې قالا نو هغه به وی پالا وګونو يم کار نه کوو نو ست طالبان خو موږ دغه سیوی مړه د سره لس مستړې کوا د دن سنه جوړي دینه بچرته د لاسو ټول سو کال ماشوم ته سبق شروع نو هغه به په یو کال کې او دا دې سره وسر کدو کې دغه خلکو ها زګاری ټول ژوند په دې تیر کړو په پیرې په مورې دې په بابا جیګانو په شریعت راغې په کوسو کې به لا اله الا الله وړ پسیو چې شریعت یې بابا راغله مې اثر یې ملک زګې خلق تبا کړې بس نو الله رب عزت کوره دې زګې خبرې سي موار نه ده اخو الله استاد خپل کار دې زه د دغه تپوس نه کوم د پردي کار زه به د خپل کار تپوس کوم چې قرآن دی بس ما هو قرآن نازل کړو او تاسو ته بالکل کر خراخ کلی وها چې مونږ وکو اثر به جمعه نوځوخه نو دا مونږ سره کې بیا چې زر د جمعه نوځې نو راتلې سره دا مانځ کې تاسو وې چې الحمدلله رب العالمین دا یې سوې دا چې تبل د انګلیش کتاب وې جیومټري دی وې میتمیتک سبل څه دی وې کنه د قران دی وې نو چې قران دی وې نو کینه کنه په معنی ځان پوکا نو ستاسو یاد ده کنه ها او څومره خیر او برکت ته به ته نه خبر کنه چې الله رب العزت تاسو په تو نه کوي الله رب العزت پیغمبر ته وی چې دې سړی له مبارکي ورکا ای دې سړی کوم سړی له فبشر عباد الذين يستمعون القول خوش خبری او زیر ورکا زما بندتا چې قران واورید فیتبعونا احسنا چو اوریدنو تابداریتا تیار شو چو دا بس دکو ما گردا سمر قیمتی خبری دی گردا دا اللہ خبری دی دا بس دکو ما فیتبعونا احسنا دا سی خلق اللہ بشارت او زیر ورکی بل چالا نگوری کنی دا سی خمونگ لگا ام خبر راضی تاسو تبکینو اکسی برا واخلو چې آدم علیہ السلام داسې چلو کو پیدا شو په جنت کې وو نبی علیہ السلام چې معراج تلونو نو په لار ولا خدام خل ور الله بیا چې لونو نو په لو خان تختی دیلو بیا چې بر اسمانونو تلل تونل ته وبانګی ولاړو مونږ لوم راځو او زه خدای نه یریب چې د خدای په کور کې با غړی وړی وایو کیسې وکاو مونږ الله دې له پیدا کړیو نو مونږ ته ویلي چې جمعات کې کیناس د الله کور کې نور الله کتاب را واخلا او یو آیات وایا دوا یا تونه وایا چې خلق نه تنګيږي راو کنه د دین خدان له اصول لیکنه نو چې دین نشته نو اصول هم نشته عبد الله بن مسعود رضی الله عنه هغه مشهور صحابي چې څوک براله نو هغه به مونږ چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم راړه دې کخره یې دې چې دا سي آزاد زی راضی کنه او حضرت عمر ویلو چې یو کوارټر دی از علم نه ډک شوی دی نبی علیہ السلام سلور تا نخولیو چی قرآن کس دکوینو دا دین از دکوینو یو بکی عبداللہ بن مسعود او بل بکی سالم مولای حذیفہ غلام ازاد شیو او نو آغا تا با خلقوی عبداللہ بن مسعود تا چیر تا مونگ تا دو جمرات پر از بیان کئے هر روز کوا کنا بولی دا بدا خبر دا گناہ دے اگوی نبی علیہ السلام ویلیو چی خلق باندې بوج مراوله چیر وځي که خو خلق به څنګه پریشان وي که چا وا سبزی نه یغه بځي چا و پنې راوړي کوړتا چا وا غوا نه راوړي چا وا غوا ارټ تني بوتلې چا وا هی دا هډیر کارونه دي خلق دیو جنبا نبی له سلام تا کسان رالو هغه یو وته وی چې زه خو ماسکوتن ځانلم انځو کما ابیا کور ته زما ولي وي او امام استاد چې زه معاذ ابن جبل ویغه په کې سورته بقره شروع کی وی نبی علیہ السلام دومره غوسه شو رنگ سور شو او وی چې افتان انت یا معاذ اے معاذ تخلق په فتنی کې ورده وی سورہ اعلی پکې وای، سورہ بروج پکې وای، سورہ غاشیہ پکې وای، سورہ ولی وستان رستو سو قسم خلق لار دے فین فیہم الضعیفا والمریضا ذیکې برستو بیمارانو میو ضعیفان بډاګان بوم ویو کمزوری خلق وینو ته خلق فتنه کې ورده دغه طرف نه دا خبره واخا ادیو په غنټو غنټو لګیاي لګیاي نو خلق به نفسیاتی بیماری پیدا شي د ډیرو خلقو دماغ انا کده دین اصول دی صحابی دی مشهور او هغه به د جمعرات پر ورځ باندې خلقو ته بیان کاو نو جزاده چې د دین خیال به هم ساتي او د دنیا خیال به هم ساتي د ځان خیال به هم ساتي او دا تعلیمات صرف په قران کې دي ښا نو ګوره دا ډیره د نیک بختیا او د سعادت خبره ده ښا د قران نزان لوی مګنه وره بار بار الله وی چې والذین استنکفوا واستكبروا دا بیا بیا چې کوم بندوي چې زما ما ته وخت نشته ما ته ټیم نشته نو زه ځان د قران نه لوی او غاڼه دته متکبر ویلې دي کنه ښا نو ګوره شکر وباسه چې الله داسې مرکز جوړ کړی دی چې هغه کې هر وخت د قران تعلیم دی او تدریس دی او د قران خوزنه ده پړایي ده او کسو کې دغه ستیز د کینوم چې چاته قران کې خودو نو وتابه وي او چې بیا واوري فائدہ دا کراوي اخلي فائدہ دا چې ګوري وطن ثواب دی هغه چې فارس کې ثواب دی نو قران دی بل زنيشته دی ښا هغه قران دی صرف چې دی فارس کې ثواب دی ښا ها مونږ ته پته ده چې دا اولی خلق تختی دا نور و تار و لچکر کئی کنا لکچراران دی کنا لچکر و تکی ار وقتا چه واری آغی جماعت تلانور شو واری آغ خلق گمرا کئی واری خوا منور پس اونکی واری خوا علیمانو پس بدی ردی وی واری خوا دانمانی دانمانی دا دی رولی دی نو آغی جزان خوچی بس سلامو گردی مسادرو ساندی عزیب و مخبان دی یا دا خدای باندې دی جماعت کې خود مونږ سره لور نشتا څه شي ته ولي یریږي خیر دې کینا تا باندې جازور نشته دی الله دې اختیار درکړې دی هروغ موټ باندې خو کاروبار والے خو پیسې ګټي نو چې دنیا د پاره زمرا سفر کړل دی عمر په لار دې پریخي دی او کله کور دې پریخي دی کنه نو د دین لپاره لکه سات کینا کنه که خوان دې درکو ډېر خپل سره خپل تورا ګیره دي دا او سپینا سواته ټوپای دي دا انورم خبره برابر کنه نو په دې هم ځان برابر کا کنه دا قران واورنو که خوان دې درنک نو تا ته هوڅو ګېټو نه نه باندې دا خو جیل نه دی حاجی با خلق دی وسو ایم په دې خبره نه پوهیو چې دا منی چې دا د خدای کتاب دی او ویوم دغه چې د قران نظر شما قربان شما دا الله کتاب دی نو قربان شه کنه راشه چې دې سوې دې توکید لکوټی دا به په کار راضی غره ها د دې نه سیوا کتا ډیر سکړی که په میاشتو میاشتو یی هر څه دی کړی خو دا غیر تپوس نشتا هغه خو رسولو کالو دین وی کډیری کنه نو دا اصل کال نه آ په لا خلقو څخه چل کو نه قران چې الله نازل کړی دی بس تب تر قیامت پورې د پیغمبر معجزه ده دا او الله زبل څه تپوس نه کوي د خپل کتاب تپوس وکي چې تا تما کتاب نازل کړو تاسو ځان سره راوړی ځاګې نه ښا او چې وځ دې په دې دنیا کې چې الله دې لړ ډیر خاصته مقدر کړی دا ډیر خسته موخه په دې ځان کامیابول شي. دا لګ لګ وخت لس منټه شل منټه چې کینې کنا دا ستاد آخرت فائدہ ده، دا ستاد آخرت نجات ده، دا چابی ده جنت کی کنجی اگا قرآن ده. دا خلق دروغ ہوئی سشے جوڑ کی وری جسی پکی ادھا پاس پہ غٹولی کی جی جنت کی کنجی علکو ہے دا تخدائی جنت کنجی خوال اللہ سر ادھا چی حدیث کرا دی نبی علیہ السلام ہوئی چزر لوڑ شمنو دروازی با بند دی نو زبه کلاو کم ما تا با کلاو شی نو بد بیا با کلاو پرتی چه امتیان رازی نو و فتحت ابوابها نو دا تا کم دای که دی جنت کنجی امونتا پلاور کی کبا کم دای که دی امونتا دمرا ظلم پا دی دنیا کی شورو دی اچه او گور نو کنجی با پکی نی جلل تپل بای وری جسی را او دیکھ نو دا اللہ نو یری گئے مرگ دیر نیز دے دے تا سنگو رہے دا آخرت کارون اگران دی او غصر پا قرآن آسانی گی نو اسی بس خیر کینے چی درزی در انہوں نے چی وی اور ان دیر لوے خیر و برکت پا دی کی چی حدیث کی راضی گو رہا مسلم شریف کی چی دا سی ملائکم شتا دی چیغی گردی سیاحین دی او داسې مجلس ګوري نو چې مؤمنو خوشاله شي او جره ډیر به طرفه غونته زهو خو خو چې و مونته انو کینی چې درس ختم شي نو لار شنو الله ته نو تپوس کوي چې کوم ځای نه رااله او ته پته وي په دغه سي ټاپو کې او جماعت وو د قرآن درس کې دا ها تاسو کو نو نمونه او تواخلی کنه نو مو دا غل پلار نو مو دا ها بیا ته ملایکو یې چې اوسړی راغله او دا به چا سره کارو هغه دایری نه په لذیوال ټټړه والی وا ویلاره بولې زتوی چی دا تمره برکتی مجلس ته چه دغا دڑی والا پاکی عمر آگئی خواه دغا ام پاکی اولی کہا یا خدای تو واخر دعوانا لیا